بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين، أما بعد، قال سيدي على الحراز بن برادة رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به ناقلا عن شيخنا ووصلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني قدس الله سره لشرح صلاة الغيبية في الحقيقة الأحمدية من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني. قوله بصفاتك النفسية يعني أنه متصف بها حينئذ، ولا يتصف بها غيره إلا خليفته الأكبر. والصفات النفسية هي السبع المثاني، وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، لأنه صلى الله عليه وسلم تلا السبع المثاني في تلك الحضرة، لأنه متصف بالصفات النفسية التي هي صفات الذات العلية جلت وتقدست إلى آخره. فيني أمون تجرى بيوية سموية يعني وحنا ينتبقون صلى الله عليه وسلم ما نم جلتي بنيان جلتي مومي أخم نمومي المصلي مي أجي جلتي في محرابي في محراب مي سانتيا Sanctuaire. Al hawiyat way ko ñu manam lay tektene nek kam nek huwa atali mom moy aji jang saba jurom ñaar al masani ñu baamu yo deug ci maqama bobu bi sifati ke ci say melo an nafsiyati ye ci ko du bop les attributs intrinsèques Allah subhanahu wa ta'ala té ñoy jurum ñaar yi nga xamantene ñom dañu intéressé ak mom c'est sûr que xam nañ ni borom subhanahu wa ta'ala melo wona la té mom moy al qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sam'u wal basar wal kalam yépp waxon nañ leen jurum ñaar yoy katan bi nam nam yi xam xam dundu deg deg gis gis kaddu mune li anno ndax mom yannati bi sallallahu alayhi wa sallam té musul ko tala tum dolli ko muti tala jangna sabal masani jurom ñaari har jang jurom ñaari ñi babu muy sotul fatiha fi til kal hadra gis nga sotul fatiha la mais ak melo yi ni mom batay da nga gis ne melo gi ko melo wo melo wo gi ko melo wo mom la manam moy melo yi borom bi subhanahu wa ta'ala muy jurom ñaari lol la jange mom lay wax ne mom la non la jange sotu fatiha ci melo yu melo yi manam melo gi melo melé borom bi moy jëm jang gi nga xamantene mom moy lay jange tam sotu fatiha ne mom kon dafa jang sar bobu fi til kal hadra ci hadra bobu li annahu ndax mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam muttasifun aji melo wala bi sifati ci melo an nafsiyati ko di borom subhanahu wa ta'ala aji ci jëm nek nekam allati bi nga xamantene ye mom sifatu zati moy melo yi nek wala aliyati ko di kawé di kawé jallat fetu na kaw bu jeggina dayo ci kawé way wa taqaddasat te selna hein selna tay bu kawé ba nga xamantene takul luñ koy dindul subhanahu wa ta'ala kon li mom moy kon moy jurom ñaari manam jang sotul fatiha ndax lan parce que dafa melo bi ci hadra bobu dafa melo jurom ñaari melo yi nga xamni melo borom bi la subhanahu wa ta'ala lool nak la wax ne la kenn rek ko koy melo mom moy al khalifat khalifatul akbar mo khalifa am bi gëna mag al qutb ci jamono ju wa jamono ju ne qutb bi rek mom moy melo melo bobu deug deug nga xamantene day melo melo borom bi subhanahu wa ta'ala d'ailleurs ruham bobu nga xamantene mom lay recevoir mom lay am nga xamne borom subhanahu wa ta'ala limi manifester wu yep ci an un clin d'œil mom ci digënté xefa xep ka xamantene kenn attanuko manam dafa illimité en fait borom subhanahu wa ta'ala limi manifester wo ci ben xefa xep dafa illimité amu fu mu yëm and ak lool yep qutb bi da koy téw télo d'ailleurs loolu ci la mëna nekk qutb moy le fait que muy mën recevoir toutes ces manifestations là en même temps ba faré mën ko téyé mëna taxaw ci moxam manam mëna mënu dundu tranquillement comme yeneen nit ñep fekk mi ngi recevoir manifestation yoy lool mom moko def khutba voilà et que nak après mu wara mëna tassaré affaire la tax khutba bi ku yéme la mo gëna yéme manam xéetu wallu yépp khutba bi daf ci am particularité yu yéme yo xamné ci buntu bob mo ci gëna yéme wala nga xamantene lepp lu li leer ak ay secret ak ay mbout ak xewal yépp ci khutb bi lay jaar yépp yalla mom ci mom la koy jaar la mu koy seddel lepp lay taxaw wala motax mom manam limu incarné ni mom motax muy atal muy meuna def lool on té la djourum ñaar meloy borom bi yepp subhanahu wa ta'ala da tal sorte que mom da fay melo wo meloy borom bi subhanahu wa ta'ala en fait lool mom moy jëmmi jang fatiha bi te moy jang jëmmi jang alquran bi moy jëmmi melo wo meloy borom bi subhanahu wa ta'ala waqta deug deug itamat dajalona dajalena ulumu xam xamam yi wala dajalona ulumu xam xamam yi mom yenen tibi sallallahu alaihi wa sallam bi alaihi wa sallam tam dool ko mutu maarif wa ak xam yalla mi ay nandam wa asraru ak mbotum wa jami'ul mawjudat ak mbol te mbollem ak mbollem li nga xamantene ñom ñoy mawjudat ak mbollem al mawjudat yi nga xamantene ñom ñoy way am ya min kulli ma ci lepp lo xamantene adrakuhu joté nañ ko fi hadal maydan ci gogol wal ci gogol tol ci gogol war kulli lepp ta nek ci ronu maqam hadain al harfain ñaari harf yi wo ma tu ñom ñoy aynul ha aynul ha manam aynul ha ala muy jëmmi ha go li tamit amna benen ki moy le fait que aynu bi ci jëmmi bopam en fait bobu tam benen secret la ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam voilà le fait que mom ci bopam mu mujjé nek aynu xam nga manam moy nek gi mu nek ki nga xamne mom moy borom bi ci bopam subhanahu wa ta'ala manam nek gi mu nek en son entité en lui même mom moy ki nga xamne mom moy borom bi subhanahu wa ta'ala nek ha huwiya manam moy muy ñaar yoy wala lool mom motax mu am ñoñu nonu specifique yoy awliya allah ta'ala radiyallahu anhum ñu am sen ben way bobu non aynani aynani lam yaktubuhuma qalamun fi kulli aynin min al-aynani nunani nunani nunani lam yaktubuhuma qalamun fi kulli nunin min al-nunani aynani wala ala lol moko indi ay mo bobu lañ den dindi ba en partie wala ñaari ayn la han ba xamne xalima lu leen bind aynu yoy kenn du ko bind lamine du leen tuddu deul ay ayn la ñaari ayn kenn du leen bind lamine du leen tuddu te aynu bu nek amna ñaari nun aime bu nek ñaari aime am ñaari noon ah am noon yi nak ñaari noon yoy ñaar lañ yo xamne tamit khalima du leen bind te noon ñaari noon yoy benn bu ci nek ci ci noon yi benn noon bu nek ci ñaari am na ñaari aime voilà wa sens bu xoot la ci sen ci lool mais lool ben parti la en fait c'est parce que ndono yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi nek ci ñom motax ñuy mëna incarner beuyt yoy yenenbi nak sallalahu alayhi wasallam haqiqatan mom moy aynu bobu wala moy aynu bobu ben aynu bi mom la ba pare mom moy aynu bi nga xamne mo nek ci ñaari aynu yi e a ñaari aynu bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom moy ki incarné ñaari aynu yi ba faré wol beuti ku nek ben aynu bi kessé ndax wa sallallahu alayhi wasallam moy bar al barzakhul akbar al wal wak al barzakhul a'zam voilà ba faré nek al hijabul a'zam tamit moy barrière bu mag bi moy kiray bu mag bi sallallahu alayhi wasallam parce que ñaari aynu yoy mu représenter en même temps nek ñaari aynu yépp yi nga xamantene ci aynu bu nek ñaari nuuna ci ne et que ñaari nuuni mom la tawit te ñaari nuuni ben bu ci nek amna aynu amna ñaari aynu yu nek ci bir xaw ba xam dañ ñu wara taxaw fofu tuti wala dañuy continuer eh tellement que voilà ay mana yu xot la eh voilà de comprendre mo darum ara tin bu ya comprendre voilà aynu en fait ñaari aynu la aynu bu ñëk bi moy borom bi subhanahu wa ta'ala nek nekam moy ayn xam nga ayn moy lool moy l'entité l'essence l'existence kon mom yelente bi sallallahu alayhi wasallam voilà manam kon fofu ayn bobu lool ben la benen ayn bi manam parce que comme ñaari ayn la kon ben ayn bi moy bu yalla benen ayn bu mom moy jam bi nga xamne da fay yegg niveau bobu spirituellement koku tamit dafa am ayn moy son essence en tant que jam mom dafa nek dafa am essence bu particulier entité mom kenn la yalla nek kenen ñom ñaar luñu ben ñaari ay yoy nak daf ni khalima du leen bind parce que yalla ki mu doon deug khalima mënu ko bind xamuko lamin mënu ko tuddu jam bi tamit ki mu doon en tant que jamu borom bi subhanahu wa ta'ala te mu nek ruh bo xamantene yalla daf ko wol ci mom lool moy sa réalité moy son essence lolou kenn manuko exprimer kon khalima du ko bind ñaari aynu yoyé nak ben bu ci nek ci ñaari aynu dafa am ñaari noon yi mom moy ananiyé gi manam le moi man gi nga xamantene bu ñëk bi ñaari noon yi moy bu yalla ak bu nit ki jambi légui ce qui fait que jamb bobu da fay gis manam yalla bu xolé jambi en fait yow yalla anta maqlubuhu wa anta qalbuhu wa huwa qalbuka sall borom subhanahu wa ta'ala yow yaay manam buñu wul manam mom bu la xolé bopam lay gis reflet yow la mom su la xolé bopam lay gis ndax ay melom yep la jël manifester ko ci yow en tant que nit yalla et que yow tamit mom manam yow mom moy sax xol c'est-à-dire que yow sa xol yalla rek ci wara nek ba mu jeex ci tak fess ci kon yalla ngay don manam manam yalla ngay gis ci sa xol et que nak sa xol nimuy yengoto non ta de lay signifier ni que yalla mo fi nek di yeugal mbiri kon finalement yow en réalité c'est comme si yalla dalay won présence am à travers sa xol bi nimuy yeugato et que yow mom ngay gis mom bu la xolé bopum lay gis yow boko xolé sa xol à travers sa xol mom ngay gis motax yalla dalay manifester wu parce que ak sa xol tout temps mi ngi en manifestation perpétuelle te jalli bo xamantene da ko def ci sa xol tout temps nga war di gis manifestation yoy kon mom ngay gis leg ce qui fait que yow ci sa man gi manuk yalla ngi ci bir yalla ci manam gi yow yaangi ci bir ce qui fait que ni kon ci aynu gu ne ki bir ñaari aynu ñaari noon yef ngi ci ñaari nooni loolu la demé tamit nuunani lam yaktubuhuma qalamun fi kulli noonin min annuunani aynani bobu tamit ñaari noon mo fi nek manuk yalla ak manuk yow sa jamm bo xamantene benn bu ci nek jëmmi manam benn noon bu ne manam moy yow ak manuk le mur bu yalla ak bu sa boss yow yoy yeb benn bu ci nek sen ñaari essence sen ñaari existence entité ñi ngi ci bir de telle sorte que bo xolé manam ci sa bir da nga ci gis ne yalla dafa manifester ci yow complètement et que mom tamit yow yaangi ci biram mais nak lolu mom moy ci côté jambi mais côté yalla nak benen affaire c'est à dire que jambi mom meun na dem ba sey ci yalla complètement ba doof lu yëgëti bopam lolu lañ wax jamul jamay xam nga al jamlo hadratul wala jam mom moy suba démé bané ba nga xamantene yalla rek lay gis min mais à travers min def yépp yalla rek la ci gis et que même farq bi sax du fi am farq hadara farq moy gis minde fi gis yalla mais yalla ngi minde fi mi ngi ni mais sauf que yalla kon man dama ko gis a travers tourum yek melam yi hadaraful jamee nak bo ci yegge moy le recueillement dans son entité englobante lolou moy ne yalla lay gis a travers minde fi mais duma ko gisse a travers ay tourum ci melam dedet mais a travers mom non pas ay touro ki melo mais mom kessé lay gis manam en tant que yalla ni mu nekké yalla tour yi ak melo yi après différenciation bobu lot moko amati lool moy hadatu jamé mais problème bi moy damay gissale minde fi ni yalla ngi ni minde fam ya ngi ni à travers minde fi ci lay gissé yalla donc man giss na la mais bu fekké na jam ol jamé nak moy recueillement bobu day gëna total c'est-à-dire que dootuma gissati minde fi aslan dootuma len gissati yalla rek la fi gis jeexna ce qui veut dire que même man sax damay dem ba sey ci yalla complètement kene yalla rek fa fi nek fofu moy nuna ni moy nun bobu deng kon bu boba ndax ci nun bi man sama nun ñaari ay ni ñoo ci nek moy ban sama boss ak bu yalla ñu gëna nek am fusion nek ben e ko tamit yalla mom dafa existé et que comme man dama jeex ci mom mom tamit kon ci bir nounam ñaari ay ni ñoo ci nek moy bossam ak bossam boss mais lool mom moy jam ak yalla mais kanta yalla manam lool parce que jam bi dafa faible motax muy dem bay réaliser non mais yalla mom téréwul ba tay amna tout temps différence motax d'ailleurs ñuy wax ñaari ayn ak ñaari nun que ne yalla mi ngi fi jabbi mi ngi fi mo indi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow rek lañuy jamu ce qui veut dire mo ne yow rek lañuy jamu moy ne yalla mi ngi fi jambi mi ngi fi mom mi jamu ak ki ñi jamu ñi ngi fi ñom ñaar wuté moy ñaar ya nun yoyu même bu démé ba aynu bu né manam nun bu né mu am ñaari aynu ci bir téréwul nun di nun aynu di ayn e ke ñaari aynu yu différence ño fi nek ak ñaari nun yu différence ño fi nek té yoyu khalima du len bind lamine mënu ko tudd lan waara lolou parce que dafa fort dafa sori manam mo xoot lunuy yek la lunuy dund la mais fim tollu mënu ñu ko expliquer ba mu jeex comprendre la voilà isa lunuy dund la waaw mais kenn du ko mëna expliquer ba mu jeex dedet comme buma la la la sucre ci safa mo la la mbir mi buma la la café dafa sax sucre fim tolo limam li fima meuna yam moy ne la café gi dafa sax sucre parce que boma laje lan moy sucre nan lay saf lan la sucre di saf duma la ko meun expliquer dama lay baye nga mosko comprendre voilà buma bëgg wax tamit fim tolo bu meun taxay na lenu muñ da metti muñ dafa metti nga bëgg ma expliquer la méthode gi nan la wara mel duma ko man dama lay baye ba dama lay tek lo xamantene dana tax nga xam nan lo épreuve ñew waaw nga mëna muñ après mu wax la ni la lool loolu ngay yek non mo tuddu muñ ça Allah ma hasabiri mo ko nga da di yek ne kon lool non mo tuddu muñ deug légi nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam en réalité mom moy ayyun ñaari ayyun yépp motax mom ayyun la mom ci bopam moy ayyun Allah voilà mom ci bopam moy muju nek manam motax moy barzakh bi entre ñun ak yalla ce qui veut dire que mom ñun ñaar suñ ñaari ayyun yoy ñu doon wax nan fi kulli ayyun manam ayna ni yoy en réalité ben ayna la bo xamanteni moy mom volé be nek yalla bi ci dess nek mindi fi sallallahu alayhi wasallam secret bobu lay wax ne mom ñuy motax maqam yi yeb gis nga manam xam xamam yi xam yalla mi secret yi mbolo mindi fi yeb ci gogu wal ñi ngi ci ronu maqamay ñaari xaraf yoy moy ayin ak ha moy biñ wax waxon nañu yent bi sallallahu alayhi wasallam wala fa ko ñu ko wala lolu alhamdulillah de nga me nak me way bobu du way bu concerner walu yépp awliya yépp dafa am ben parti bu particulier ci bir awliya yi ño xamné way bobu ñoon seen domaine wala seen domaine la muy ñi réaliser jamon bobu da muy wa hadara bi ni fi comme ki ñaari lettre ni ayn ak hay est ce que comme day delu manam comme ci buñ len kiwe sen liñu représenter est ce que day delu un peu ci manana bi comme ayn bi représenter jëm ji way bi représenter comme ism bi nga xamne moy ndapli wala def moy liñ dox wa moy mom lañ doon wax ci njal ben ne mom moy jëm mi ha bi nga xamantene moy ha ul huwiya turu ya tur bobu nga xamne mom turu yalla la mais yenen tib sa xam non la tudon ci haqqatul ahmadiyya manam avant yalla sax di créer mbindef yi voilà mom non la tudon yenen tib sallallahu alayhi wasallam ha wa mais et que mom manam en fait yalla la ha turu yalla la mais yent bi sa santam non la tudul te bob moy bi gëna fort encore parce que même huwa ha bob mo gëna laq mom moy ayu haul huwiya xam nga huwa composer ha ak waw waw moy secret bi nga xamne mo dajale bolam xam xam yi toutes les sciences se trouvent dans le waw ya xana gisone ni waw soko defé ni waw soko soko basto waw 616 moy salat fat waw salat fat moy ciosanu lepp moy ciosan bi moy li nga xamanteni ci la yalla defale manam may yi mu may yonenti ak malaka yi ak awliya yep salat fatih la balle salat fatih minde fi yep fofu mom moy original mom la mom en fait mom la yalla terale yenenti bi salat ba pare terale yenenti bi salat fatih mam yenenti bi salat fatih lako yalla terale mais salat fatih xam yenenti bi lako yalla terale sallallahu alaihi wasallam ba ñom ñaar ben rañ réalité yenenti yenenbi sallallahu alayhi wasallam lako yalla téralé waaw mais salat fatih tamit manam ñaari sens yépp la manam kenn ku ci nek yalla da ko téralé moromam salat fatih ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam salat fatih ak yenenbi waaw kenn ku ci ne yalla da ko téralé moromam comprendre mo def ay yangoni jay waaw kenn ku ci ne yalla da ko téralé moromam Leg leer ñun ñaar ku ci ne yalla da ko wërse gëna morom mom waaw waaw waaw leg leer waaw goore waay goore waay leg mo leer leer waaw leng legi kon salam fatih tamit mom moy xam xamu mbolam awliya yi ak yenenti ala sa ak seeni secret ak seeni fuyuda yep ci salam fatih la balle teranga gi yalla defal mindi fi yep ci salam fatih la balle moy waw go waaw gogou di huwa bobu waaw gogou manam mom moy djundut moy yobou wat ci salat fatih haagi nak mom moy tosanu mom moy ki wa haqqatul ahmadiyya bi te hala ak waaw huwa huwa wa hala ak waaw yo yo tamit ci kom al muhruf la ci la ad te yoy yi fi arif yi la ko donc ñu dool ci li nga xam suñu yef deng legi kon wa le tante ki bi leer na wala waaw salatu fatih non non non lu mu doon laaj ndax ayu mu haa wala mais day nekkale tamit ñaar en même temps ayu ak haa ayu mom la doon wax sank ba doon wax ci ñaari ci beuy bob haa bi mom moy wala moy mihrab haa huwa gogo nu mu doon dund et que yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bop mom moy ayu haa bob ek ha gogou du daral du borom subhanahu wa ta'ala en son essence mais fi nga xamantene fofu la gëna laqato moy zati ya gogou tejali zati gogou man moy hadaratu tams wal ama fofu nonu nga xamantene hadaral bo xamantene normalement dafa inaccessible moy buñu xolé mbir mi ci haqqatu muhammadiyya mais fi ci haqqatu muhammadiyya ken ha ken yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom la yalla manam mom rek mom moy mom la yalla manifester wo ci mom motax d'ailleurs kenn munu ci am accès parce que ha gogou motax yenn sa fa mujjo don ha gogou jëmmi ha gogou voilà mom rek nek fa difa jamo yalla Voilà. Bon, mom rek nek ko difa jamo yalla borom subhanahu wa ta'ala. Et que kon voilà, et que manam ci bir huwa gi manam moy fi gëna profond ci bir fi gëna profond kon manam fofu nga xamantene dara am tosono fofu manam kon bo xolé ni di nga comprendre que ni ha gi dafa teju complètement mais et que ci waw gi ci la affaire yi tosano ci la yenen yi ci dess genné moy secret lepp en fait le waw c'est le secret qui englobe mais vraiment Allah Allah donc Allah Allah ki ngay gisse salat fatih ni mu nek ci tosano mbir yépp tamit mbolam te nang kay yalla defal mbinde fi yep en fait du moy salat fatih la salat fatih lu yep balle ci la yalla tamit yoni yenenti yalla musa sallam xam xam yim len jox ci salat fatih la balle ci la njuk ñiko am ñep salat fatih la balle ak fatih ak mbolam yalla même loi yi mu wacce sax xam xam loi sharia yi ak diine ji ak manam ak dimbalé gi nga xamanteni mom lay dimbalaté jamm bu mu la doon ci kone ci salat fatih la yépp secret salat fatih la moy waaw bo salat fatih la gëné moy boko basto gis nga ko 606 bo qawluhu wax gi mu wax ne al mukhatab moy kañu jokkonante kaddu bi qawlika ci wax gi nga xamne mo nga wax lo ñeel ko nako was jul su jotal waqtan te nga sak ma jégué gis ko al mukhatab was jul waqtan karaman sallu wa sallam salaam rabbi allah ala mom sallallahu alayhi wasallam yaani mi ngi ci nam anna nekat sujudo ko mo yenen tibi sallallahu alayhi wasallam lillahi nabbu yalla ta'ala ci kaw ci sajada dafa sujud bi kulliyatihi ci leppum juz an cieur par cieur zahiran ci lu feñ wa batin ak ci lu nebbu kama qala kem ni nga xamne non lo xef yi munajati ci de yalla gi muy de yalla ak borom as-sabiqatu bay aji jitu manam nga xamne jitu won nañ ci diko wax neena sajada sujud da la ko ñeel la yow yalla dong sawa di sama jëm ji waxe yalla ak sama roh sama lepp jotal la ila akhiri bo mu jeex waqtari jegeñal sakoñ ma jegeñal hein lool mo mota xolo manahu manam moy qurbun nisbati moy jegeñu ask buñu askanara dara manam la du tiagel qurba jege ak al musafata moy ak manam ak lumuy xoti moy distance mais moy buñ né diw dafa jege yalla ak yoy teki wul né c'est parce que dafa am distance bu mu gëna nek ak yalla dedet mais c'est par rapport au sens bi lay tek manam yeg gi mi yeg ni jegena yalla ak yalla jegelal dim ko yegal ne ko yow man kat ak ma jege wa indi ngi ko indi ci bokkum lol sax fagn ma jege ni moy nga def lo xamantene day tax nga nek ci lo xamantene day tax manam nga lambatuma bo yeg ni man ma ngi fi parce que yalla naka jek jegena la comme nim jege ñep yalla dafa jege ñep comme ni ko wax bo aqrabu lahi min hablil warid wa nahnu aqrabu lahi min hablil warid ñu ñoo gëna jege jambi bu mu xolam comme yalla mo dafa jégué ñepp mo gëna jégué nit ki bopam yalla mo gëna jégué nit ki bopam mais ñepp jégué nañ yalla yalla jégué na ñepp mais ñepp jégué wuñ ko voilà ñepp jégué wuñ ko dans le sens où nit ñi nak légui ñom ñoo wara fexé ba sakku ko jegeñ lu wa ba sax ko jegeñ lu pour nga jégué ko nan ngay def pour nga jégué ko lool la wax da ngay def farata bi yi mu bëgg ba paré so paré nga def ngay def ay sunna ay nafila wala manam yalla bëgg ci yow né la yi dama ko dagal dama la ko faratal yi dama ko haramal yi mu la faratal nga def ko yi na dafa haram nga bayiko lol moy premier point bi comme ni hadith qudsi bi wax ma taqarraba ilayya 'abdi bi afdala mimma aftaratuhu 'alayhi sama jam duma sakko jégen ni ci lu gën ke li nga xamantene man lol la ko faratal après nak mu tek ci la la ya sallu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil jam bi nak du den nak legui après di sakku dima gën di jégen mais ci ay nafila manam yo xamantene faratalu mako ko tegumuko ko mais mu ko ciobare wu diko def mo xam ay julli la ay wor ay saraxé ay def lu bax ay wax lu bax nek ci voilà di yëngatu ci lu bax di and ak ñu bax di def et cetera lolu mom faratalu mako ci mom ci bon dans une certaine mesure et que ginnaw bi mu defé la ko war ma ngay def yoyé wa diko ci yok wa benen bi ci dess mom moy di andak ñi nga xamantene ñom ñoy ñi jégué yalla comme li hadith bi wax kuy andak kuy jaay parfum li nga bo amul parfum itam di nga jéki jék parfum bi xéñ la nga dem parfum bi bok ci ñi xéñ parfum di ñi xéñ waaw waaw wala leg leg sax de temps en temps mëna jéki jék né la saway am la wala waaw alors que nafikhul kir moy ki teug bi nga xamantene mom day jël ay wéñ ay or wala yoy diko duggal ci taal bi muy euf muy saxat koku tamit boy tok ci wétam bu yagge wala ju metal deug bu yagge da nga xey saxat deug wala kon lolu alors que ki nga xamantene mom moy gis nga kon di and ak ñi nga xamne te lolu moy jégal nit yalla deug deug moy bi gëna yomb gëna gaaw saxo salatu fatihe tamit lu ci gaaw la surtout suñu jamono yi ñu nek wala mais dal deug wala kon lolu moy sakku manam jégen nga wala nit ñi kon ñom ñepp yalla jégué na leen mais du ñom ñepp ñoo jégué yalla té jégué yalla du distance comme ñu ko waxé légui jégué ak sori yalla yépp du distance voilà su fekkante da ngay gis mbir yi té do ci gis yalla lool moy dang ko sori su dé nak da ngay gis yalla ci mbir yu né lool moy dang ko jégué mais soy gis né amna ak djegéñ wala ak sori lolou moy dang ko sori da nga dang ko wor di yek mom kessé à travers bi ni voilà manam le simple fait que ngay am sentiment wu djegé nako wala sori nako lolou ci djëmi bopom moy djegé moy sori alors que nit ki manam kon da nga wara gis ni yalla mi ngi wax ak yow sa suné mi ngi lay won bopom sa suné mi ngi et cetera sa suné voilà ba yow doto gisati sa bop mais mom ngay gis legui kon lol mom motax du ci yaram manam du ci biti extérieurement ni dedet ci xol bi la voilà motax was jul waxtari bi ni su jotal te nga sakko ma jegañ manam nga gis le fait que mu lekkale ko waxtari su jot bi su jotal manam moy xol bi mo war su jot lool soko defé ya ngay sakko jegañ borom subhanahu wa ta'ala deng nga munaw manahu manam huna fi munasabatu abd moy askarna le jambi lil hadrat ni al hadar le hegel ko djou bour yalla wala sa presence la presence divine wala son instance son l'instance divine wala donc ko bat bobu mom mo gëna ki al hadar instance da melni mo gëna bax sax ci ci wala sa tay la ci sa waxal bi ki ni hadarate da melni instance wala parce que la présence c'est al hudur hudur moy présence wala hudur al qalb c'est la présence du cœur wala yoy mais quand la divine c'est l'instance wala bobu yakarna mo gëna wala en fait parce que di nga gis assemblée bi meuna nek ci affaire bi di nga gis côté sphère bi di nga gis côté présence bi di nga gis côté manam côté yi ñi wax ci hadara yeup di nga ko gis ci mot essence ah ndo ba def munasabati al-ahdi lil hadra wa li ta'abdi D'accord. Voilà. Wala kon askara la jam bi ñe hadara yalla bi ndax fa inna hadarata bi wor ma hadara yalla qulna neena ñun wax nañ ne haqiqatu a deug lan moy hadara hiya moy mahqul ghairi far lenen wal ghairi yef ay ko dug lenen fala ayna amul ana ayna moy ana san dane wala kayfa du tiage naka wala rasma du tiagen reud wala wahm du tiagen def def le imagination wala khayal du tiagen ay jener moy fiction wala aql du tiagen xel wala tawiz du tiagen ak ragne len illa len rek ka fa nek deng li istisna mun qati'a استثناء منقطع الاستثناء متصل استثناء متصل موي موي واخ دارا داد بام دس نانغام فك لولا ньо بوك اورد ньо بوك مانام ньо بوك اي مير بوما ني بوات ا لتر بي دي بن لتر نيكو في لودول خانا لتر كاف لولو istisnaun muttasil la manam ndax limay wax ñom ñoo bok ordre ndax lettre kaf ab lettre la waye buma ne boîte à lettre bi day ben lettre neeku fi luddul publicité bu boba istisnaun munqati' la ndax la ndax publicité du lettre exception bobu motax borom xom xom yi nak wouté gi ñu wouté ci ndax iblis malaka la wala jinné la fofu la joggé ci istisna bobu wala en grande partie parce que buñ né malaka yi fa sajada sujud na al malaikatu malaikay kulluhum ñoom ñep ajma onam bo leen sét dan illa iblis ba mu dess iblis est ce que istisna munqati' la wala istisna muttasil la lool mo moy defé mo moy wouté ku japp ne istisna muttasil la day japp ne c'est parce que iblis ci malaka yi la bok kon iblis malaka la bamou dess iblis kon su jotul waye ku japp ne iblis du malaka danan kon istisna bob munqati' la alquran wax nako tamit fenen ci exemple istisna munqati' muy wax yi nga xamantene dafa harama lek khurramat alaykumul maytat waddam walahmul khinzir wal munkhaniqat wal mawqutat wal mutaraddiyat wan natihat wama akala sabo dan illa ma zakaytum han dengay yi nga xamne dañu xarama lek mu wax yi nga xamantene dañ koy téré yi nga xamantene ay dañu joggi ci kaw daano ak ñi xamantene ay seen morom xara leen bëkk ñu ci wala yi nga xamantene et cetera dañu ay ndegment da leen di ñom ay ñom comme par exemple ñom bukki wala ñom gayne dañ leena bëggona réré et cetera ñu commencer leena lek ñu ñoy yi xam nga ay med lañ mune illa ma zakaytum baw dess li ngeen rendi te mu jaar ci yoonu sharia li nge xam nga lool exception la mais istisna bob et moy exception bob du muttasil la munqati' la ndax li nga rendi ci sharia du bern ci façon med di yele bokku ñu nature manam lool mo leen wuti la buñ bokké nature moy muttasil la buñ bokul nature moy munqati' la fi nak istisna munqati' la bokku ñu nature c'est à dire que yim wax yépp ghayrul ak ghayriya ana kan naka fan reud hein manam ni mbir mi ni lay démé lo xamné ay ci ad ci ay imagination wala ci fiction wala ci xel wala ci mëna ragné yoy yépp lenen la ak lenen lu bokut ak yalla fi nak mune waye nak lenn rek mo mom moy taxaw moy ak tams ak faru gu sax wala ama aku hein lundum keuriss manam ak neubatu gu mat seuk inaccessibilité intangibilité imperceptibilité bu mat seuk haysu fo xamne lam yoqal masifu fa khalat dara hunaka fofé illa lulul allah yalla kesse billah diko jare ci yalla kesse lillahi ngir yalla kesse fillahi ci bir yalla kesse anillahi wal yalla kesse amul lenen lulul yalla lol moy hadara yalla lol moy sa vrai sa reality la vraie reality de l'instance divine moy l'inexistence voilà la dissolution totale de l'autre et de l'autrui lenen newu fi lulul yalla par Allah pour Allah rien d'autre à part Allah par Allah pour Allah dans Allah en Allah et en fofu lañu ngi tekke wolu ci yalla anillah au détriment non anillah wa mano wolu ci yalla da wala xol rek tege ci tuwa amul lenen yalla rek fa hadhihi li hiya mom moy nisbatul hadrat moy askono rek hadar ilahi dige ko ci yalla wa hadha te li nak huwa mom moy al qurb jegeñ al haqiqi bu deug ma xamul qurba li la moy bo dewe ba nga xam tane se lepp yalla la par yalla ngir yalla jara ko ci yalla mo ra ñom yalla rek la ni gis moy afradi wala afradi ñoy nek ci ma xamul qurba ñom yalla do nga la ni gis du lenen amul lenen par yalla ngir yalla motax comme que ñom yalla rek la ni gis te ci motax en fait afradi lolo tax ñu am bobu statut motax ñom dañuy xam tout temps dañuy gis lepp di xam lepp ah manam liko daay ci ba aduna bi tambale ba kérok muy jeex lepp dañ koy gis diko dégg diko xam en même temps d'un seul coup nak dañ koy xamé ba kérok aduna tuké lool mo motax parce que ñom dañu nekk ci maqam qurba bobu ci yalla par yalla ngir yalla wolle fi yalla li moy jegeñ yalla deug la du tiagen qurbal masafa moy jegeñu distance deul wala abdou jam nak wudiya def tegef nako fi awwal nashati ci ndial benu sosom la yakhudu du khous illa lulul fi wujudil kawni ci nek tefu minde fi aduna bi cosmos bi fuk cosmos mu nefi mom ci lay meuna avancer dal moy cosmos cosmos moy comme souf si asaman si jawu ji voilà bidiw yi jant bi et cetera yene cosmos moy kawn voilà kayfa ma ak lo xamantene ak sa yo xamantene nak takallaba manam ak fo xamantene takallaba dafa jallar biko wa kayfa ma ak anam gum mo ne don go xamantene taharaka dafa yekandi yengato awwala bok sakanam dalfa huwa mum fi ghaibatin day nek ci fadu anallahi wal bur ya taala ji kaw ji jam au début non lay mel au début nit ki buy commencer cheminement spirituel am non lay mel day nek ko xamantene du meuna avancer ci dara du meuna xous ci dara lulul ci kawnu bi voilà li mom en fait parce que yi ñoo zahir ñoo feñ moy souf sangi ni asaman sangi ni ngelaw la ni jant ba nge wer wa nge bidiw ya nge et cetera mom ci lool yeungatuum do xam lepp ci lool ci environnement bobu la xam mom lool la et que buy continuer donc fu meuna wëlbeutiku suy dox suy yeungatu wala wala yeungatu wu mu ngi dal mom day nek ci absence total day fad ci walu yalla xamul yalla wa hada li lol nak huwa mom moy al bu'd sori an allah bur yalla ta'ala li kaw ci lol moy sori yalla moy ko xamantene mom fim tolu buñ koy wax mom aduna bi rek lay gis yegul dara ci yalla kok da sori yalla parfois sax nit dañ ci yegg fo xamantene manam yalla ci jëmm bopam tour bi dong tour bi rek lay xam ndax dina deg nit ñi wax yalla mais bolé wu ko ci programme kok mu ñoo ñu gënu sori wal ayyadullah yalla nañ yalla mu sax ñoo moy comme genre même yéfir comme yéfir atay par exemple nga xamantene ñom ba yalla ci jëmm bopam dinañ ko deg tour bi parce que dinañ dégg gaay ci dess diko wax mais fa lañ yam c'est lepp day tourner autour de aduna bi ni li man dal li may jakar lo dal li may lamb diko daj dal mais yalla deul nit nak lu muy gën di sori yalla di gëna mel nona lu muy gën di jégué yalla di gëna rapprocher wu ci benen mana bi maintenant nak day dem ba nga xamantene nak légui yalla dong lay gis mom lay dégg mom lay xam mom lay wax mom lay bu dalé ci yalla la buy dem fa yalla la jëm fu mu joggé ci yalla la fa mu jëm ci yalla la té ci yalla lay jaaré dëng bu togué ci yalla la tok buy dem ci yalla la jëm buy wax yalla lay wax buy xalaat par yalla lay xalaaté té ci yalla lay xalaat mom nekul ci lenen xolam ci yalla rek la aju kessé ci bir yalla la lenen amul lenen mom lenen luddul yalla yalla rek ko fi ne ci ay birum koku nak bu deme ba fofu nak koku nak moy jégué yalla deug nak wala moy jégué yalla deug nak mais fek yeggugul fofu jégué guko lu muy gën di mel comme xaal bu jëk bañ wax moy xaalu até ak yoy moy da ko gëna sori légui nak ci digënté bi mi ngi cheminé mi ngi ci yoon bo yeggugul dëng liñu wax sank nak né moy kon sori yalla loolu moy sori yalla dëgg fa wa hada loolu wo mom al bu'd sori an allah wal bur ya taala ji ko ji deug moy lolu la wora du tiagen al masafata manam farq distance ni hein fa innaha ndax bobu xefuk sori mustahilatun dafa jom manam man tane dafa impossible nit ku sori yalla bobu façon parce que man tane fa iza arafta so xame hada li wa tahaqqtahu tinga manam té nga dund ko deug manam moy nga incarner ko manam mbir mi nga yek ko nga xam ko affaire bi nga réaliser ko voilà bam concret ci yow fa la abdu nga xamne jambi iza dakhala bu duggé al hadarat hadarat la yete ko ci bur lehara ko ci bur yal la yadkhuluha du ko dugg illa lulul binisbatiha ci askanal giñ koy askanal wo yete mom moy manam moy moy ne buñ nan dafa dugg hadar yalla ba moy limi teki moy na daf ko djégué mais djégué nga xamantene lolu sens lay tek sens la mais du distance wala yoy lolu la wahiyata moy lan makhu fardu mi far moy efface non total dissolution total de al ghayr lenen wal ghayrati ak ko djog lenen min qalbihi ci xolam xolam amul lenen lu fay lepp ci effacer wu lepp ci deñ complètement fa khina idhin bu waba yunasibu dana askanon tek khadara yalla wayr khulha bobu dana ko dug feegmelul non nak manam daf dul approprié wala pour meuna dug khadara yalla te boba du fa dug mais su melé ni legui nak approprié na pour dug khadara yalla legui mu nek bir ci khadara na d'accord alhamdulillah d'accord en fait il faut que il faut que nga melni pour bok ci hadara bi fa nga mel lan ni mu wax ni moy lepp dañ koy fa yow sa xol lepp ci dañ lepp tout yalla rek ci ni exactement alhamdulillah yalla yalla moy lool amen para comme li nga wax kéro bi né rasoul sallallahu alayhi wasallam mo né sa intérieur quoi voilà voilà voilà mom ngay nek voilà mom ngay taxawé wa en fait parce que lolu moy yank amé ci boy amé moy dawamu mushahada bobu voilà sa su nek nga nek di contempler yalla kessé ci ngay démé bu mëna am lool voilà hudurul qalb sa xol di téw présence du cœur sa su nek and ak contemplation bobu sa su ne du interrompre ben yon voilà yi mo ngi ko def intérieurement toute une journée comme journée wa mais lolou mais dina def poser problème non mais lolou lolou lolou xam nga ni gis nga ni li li li xam nga dafa guen pas toute la journée quoi mais pratiquement dede tout le temps pour ça va Wow, toute la journée, tout le temps, toute la journée et toute la nuit aussi. Intérieurement, ça doit poser problème. Déjà, grave. Mais lolo, étape là. Cheminement à la lettre. Lolo, d'où je suis direct. Lolo, étape là. De telle sorte que ne serait-ce qu'un instant, il y a une tierce, il y a un graf, il y a une distraction. Il y a une distraction. Mhm. Fa bu boba nak wala. Ah mais lolou. Lolou. Il faut du temps quoi. Wa ba para dafa laaj tarbiya. Tarbiya bu ma seuk sax ki kay ki mom op serigne mo la koy mo la ci duggal. Hmm. Ah sino nit kesse mom kesse lu ko man. Li tax parce que da dul xam yoon wi nan lay def ba wara ma ney ci lolou. Ah. Mais bon, nga koy répéter ni intérieurement toute la journée. Dina la dimbali. Waaw. Dina la dimbali. Yaay tané. Wala sax yaay gën. Dans une certaine mesure ki nga xamantene mom defuko. Lolu amna. Mais dem ba man ko réaliser parce que après da ngay sonno. Waaw. Wala yeneen ñeu fekkul. Yeneen mbir ay yeneen réalité ñoy ñew fakk la parce que aduna bi dafa ngay réalité yoy ñoy ñew fakk la yobul ci yeneen waxuma la dara mais bo jappé wéñ yi di ko yëkëti rek nga daal commencé fat yoy wa wax yoy jëg dé bu la ngone jaay wowe mais wéñ ni ma yeen sa dama ci nek tam mais dama def genre ki wa d'accord do buñ ko la jay wawé nak wa fofu dé voilà vraiment ben affaire voilà ak yeneen voilà non lu ma bëgg wax rek moy kene dafa am ay ay réalité yo xamantene ño nek ci aduna bi même yeen sa dama nek ngone ndjay diko def yeen sa wa d'accord wa yeen sa yi parce que yow ben jour ma ngi ci laaj ni nga dem lolu manam da lay gëna yok sax carte wa voilà wa lolu deug la mais la li mëna bëgg wax moy xam nga dafa ay réalité yu am yo xamantene fi ñu toll tay so nek ci réalité yoy dañ lay fekk ben moment ne serait-ce que ben moment bu daw ba tax nga distraire par rapport ak non xal bob et puis même xal bob mëno ci dekk sino da ngay son waaw lu deug na bi tax ngay son mais c'est parce que nit mo mel non waaw am soy xalat ci ben affaire kessé ben moment da ngay son ci xalat lol dem wara xalat leneen waaw fim tool ngay def dara kessé nek ci non rek ben moment da ngay son nga wara changer air comme niñ koy wax voilà na denk de voilà lol motax mu joxe lolo tax nit ki mënu ko defal bopam mom kessé ah c'est sûr donc il faut que mu soxla kuko jappale ci lolu ko xamne yoon bobu won ko nan lañuy def ba yexi ci niveau bobu et que bu koy won nan lañuy def affaire bi dafa am ñaari volet moy bi nga xamantene moy bu nit ki mom ci bopam dañ koy won yoon bi mais keneen ci ko ci dess tak dakoy meuna jappale aussi ci biir ci baatu mir mi non lay meuna demé parce que lolu nit mënu ko manam nek ko xamantene imaginer tay fim tolu buñ la jappone ne la xalatal ci ben affaire kessé tout temps yow sa xel waru genn ci lolou wa do dir yom voilà te xal bi lolou la leneen lulul yalla yow do ko gis te dafa am nak ay réalité yu am motay ne se def tam mou lay apaiser ak yoyu wa mais taw ne se reste que tay ngene ah man de fim tolu dama mar nan sa xel jugge na ci yalla mi ngi legi ci dama mar nan ne se reste que ben moment bobu voilà wa lol nak moy problème bi lol lañuy wax ni yow fim tolu waro nek di xalat leneen sa xel warta dem ci leneen lulul ci yalla ah ou kon wolo d'accord di d'accord allo day sax mo ah metina voilà d'accord voilà sa xel sa xalat sa gis sa deg amul leneen ci lu wara nek lulul ci yalla yalla ay kessé ni plus ni moins manam amul leneen tout le temps ci yalla bo yeungatu ci yalla ngay dem lo wax ci yalla ngay wax soy xalat ci yalla ngay xalat sa xol du aju ci leneen lu ci yalla du bëgg mba muy bañ leneen ci yalla rek la wara ne du nek ci leneen lu dul ci yalla ba lolu yombu voilà lol nak moy affaire bi lol nak mom moy lol nak fek demulo ba mel non nak dugulo ci hadara yalla manam dugulo ci installer wulo ci parce que moment bi ngay mel non moment bobu lu mu ndaw moment bobu yaangi ci hadara yalla mais problème mom moy il faut moment bobu nga mel non complètement ba wala dug nga ci hadara yalla so melul non complètement duggo ci voilà lol nak dafa laaj mu yoon la cheikh mourabi bu la ci tek wa bu la ci tek et que me fek tamit que ni voilà dina am ay xéetu yum lay wax yum lay wan daf ci beur nak ay mbir yo xamantene nak ay secret nak kan wa lol mom motax c'est que yoy comme genre la yo xamantene tay par exemple même ñun suñ ko bëggoon sax wala duñ ko mëna wala ñu xam ko duñ ko mëna wax fi parce que daf ci bari ay mbir yo xamne ay xéeti secret la yo xamantene ñoy jappal nit ki ci lool pour lool possible parce que lool dafa genn nature en fait lolu même réaliser ko dafa guen en fait dafa guen nature doomu adama té li ci gëna yéne moy malgré ko lool dang koy réaliser mais dañuy wëlbati ko di nekk ak nit ñi imagine nga nekk ak nit ñi ci biti ni di jëflante ak ñom di leen tontu exactement ci liñ lay liñu wax taan ak yow ngay defandok ñom liñu defandoo yépp fekk yow sa xol sa xel sa xalaat sa nekkul ci dara loolu ci yalla ay kessé gisoo dara loolu yalla contraste bobu nga wara dundu totalement lolu nature nit du ko def manam nature nit bu ordinaire voilà mais dafa laaj nak serigne legui nak lolu dafa laaj ay motax ay mbir la yu xoot quand même yo xamantene dafa laaj voilà c'est plus profond que voilà non c'est très profond manam du rek non du simple quoi deng wa xamna ñu yom fofu inshallah jota bi ñu yéga wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.